सब शहीद हुए शेर किबरिया, गमगीन खुदाई हुई हातिफ ने दी सदा। शेर खुदा या अली या अली कत्ल हुआ या अली या अली। हाँ बसद रंजो महन फिर दिया गुस्लो कफन, हाँ बसद रंजो महन फिर दिया गुस्लो कफन। हाय मेरे मौला हसन, लाए है घर का जनाजा जो ही घर के अंदर। घर में कोहराम हुआ शोर उठा शोर उठा शोर उठा। बखुदा दीन पनाही, बखुदा दीन पनाही को है तैयार पिसर। बाबा जान अपने दुनिया से कर लिया पर्दा, मैं कभी हक का आलम खम नहीं होने दूंगा। है हसन का वादा ना कभी भूलूंगा, हसन का वादा ना कभी भूलूंगा। कह रहा हूँ ये जनाजे के सिरहाने पितर। अली खामोश हुए गूंजा हसन के लब पर, अली खामोश हुए गूंजा हसन के लब पर। दागे यतीमी का ये सह पाए हसन, आपकी दर्द जुदाई में न मर जाए हसन। यूं कफन ओढ़े हुए कैसे बेटा देखे, यूं कफन ओढ़े हुए कैसे बेटा देखे। मौत से कम नहीं प्यारों के लिए ये मंजर। कभी सोचा भी ना था जिएंगे हम आपके बिन, कैसा तकदीर ने दिखलाया मुसीबत का ये दिन। तड़पे आपस उधर रोके बोले सरवर, उधर रोके बोले सरवर। है उधर ज़ैनब कुलसुम उठाए महशर। अली खामोश हुए गूंजा हसन के लब पर, अली खामोश हुए गूंजा हसन के लब पर। उसे जो राज मशीयत खोले, क्यों ना फिर मिंबर मेहराब तड़प कर बोले। बेखता कत्ल हुआ हाय सदमा वेला, बेखता कत्ल हुआ हाय सदमा वेला। कत्लगा तेरी बनाई गई अल्लाह का घर। आपके गम में बुरा हाल हुआ है देखें, टूट कर जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरे। चाहने वाले सभी करे फरियाद यही, چاہنے والے سبھی کرے فریاد یہی، کہیں مقداد ابو ذر کہیں سلمہ کمبر، آپ کا وارث جو نہیں چاہے گا، آپ کا غم سیاہ پوش رہے گا کنبا، عرش والے بھی کہیں فرش والے بھی کہیں، عرش والے بھی کہیں فرش والے بھی کہیں، ہاں یہ کعبے کی بکا گونجے فضا میں اکثر، قلم سوچ کے آصف زیدی، ہائے وہ رخصت آخر نہ رقم اب ہوگی، پھر پسر آگے بڑھے جب جنازے کو لیے، پھر پسر آگے بڑھے جب جنازے کو لیے، نوحہ جو مولا حسن کا تھا پڑھو تم منور، خاموش ہوئے گونجا حسن کے لب پر، یا علی